da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene je Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan Eva i dobar dan svim slušateljima Trend Radija. Čini mi se da ćemo ovog puta imati jako zanimljivu emisiju. O čemu razgovaramo danas? Pa razgovaramo o automobilima koji su privremeno ili trajno ostavljeni tamo gdje ne bi trebali biti ostavljeni. Je li vam se dogodila kad vama takva situacija? Meni osobno ne. Nikad nije kasno, znate kako kažem. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. U ovih sljedećih 15 minuta imate se i vi pravo uključiti u ovu emisiju i to na besplatni broj 0800-5160. Marija, danas imamo i gosta u studiju. Tko je s nama? Tako je, točno imamo gošću. S nama je gospođa Irena Terzić iz grada Karlovca, savjetnik za komunalno redarstvo i vatrogastvo. Dobar dan, gospođo Terzić. Dobar dan vama i svim slušateljima. Hvala. Izvolite, Marija, sigurno imate prvo pitanje koje će biti ključno. Pa da, mislim, ja bih samo na početku možda spomenula što uopće spada pod javne površine. Budući da je riječ o automobilima ostavljenima na javnim površinama. Znači, odluka o komunalnom redu grada Karlovca pod tim smatra javne zelene površine i prometne površine. Dakle, javne zelene površine su oni parkovi, šetališta, zelenilo uz rijeke i slično. Prometne površine, opet dakle ulice, ceste, pristupni putevi, parkirališta i tako dalje. Što se tiče ostavljanja tih automobila, bilo da se radi znači o privremenom parkiranju na javnoj zelenoj površini ili o nekakvom trajnijem ostavljanju automobila, recimo najčešće neispravnih automobila na ovim drugim površinama, javnim površinama, to je zapravo dosta dobro uređeno samom odlukom o komunalnom redu grada Karlovca, gdje zapravo su jasno navedene, dakle, zabrane i dakle da se ne smije preko javnih zelenih površina niti kretati vozilom, niti zaustavljati, niti kampirati, niti parkirati, znači ništa od toga, znači potpuno izbjegavanje javnih zelenih površina kada ste u automobilima, općenito vozilima. A što se tiče samih parkirališta, recimo tih prometnih površina, opet isto tako, odluka o komunalnom redu zabranjuje da se ostavljaju, znači, neregistrirana, tehnički neispravna vozila i isto tako postoje odredbe gdje se, dakle, nalaže da se, da je, znači, vlasnik takvog vozila ga dužan ukloniti u roku od 15 dana, inače u suprotnom će to poduzeti komunalno redarstvo, naravno na trošak vlasnika. S nama je danas gospođa Terzić, pa evo ja bi iskoristila priliku da ju pitam koliko se građani zapravo pridržavaju toga, koliko se oni zapravo koliko u svojoj praksi zapravo nailazite na slučajeve gdje recimo vi ostavite, sad smo nedavno isto imali ovaj slučaj da smo vam proslijedili u Krležinu, znači automobil bez tablica ostavljen je i vidjeli smo da ste ostavili da se makne u roku od 15 dana i sve to. E sad ne znam da li je to koliko se građani uopće drže toga, koliko poštuju, kakve probleme imate s njima u svakodnevnom radu na terenu, možda da nam nešto o tome kažete. Ne mogu reći da imamo problema jer je odluka o komunalnom redu relativno dobro riješila ovaj problem. Znači, građani se često uključuju, javljaju nam, policija često isto tako nam pomaže u tom poslu. Mi sami hodamo po parkiralištima i pronalazimo takve automobile, označavamo. U većoj količini automobili budu uklonjeni. Samo poneki ne budu uklonjeni i tada postupamo po odluci o komunalnom redu, znači odvozimo ih, stavljamo ih u zatvoreni prostor, čekamo da troškovi budu jednaki vrijednosti automobila, dolazi sudski vještak, procjenjuje vrijednost, ide na licitaciju, znači cijeli jedan postupak je da bi se uopće riješili takvog otpadnog automobila, jer najčešće su to neregistrirani u ovim ekonomskim uvjetima, ljudi često nemaju za registraciju, a ne znaju da ih neregistrirane ne bi smjeli duže držati. Da, duže od 15 dana u biti. Da. Što se tiče javnih zelenih površina, evo mi uporno u gradu Karlovcu imamo problem sa parkiranjem na Korani, znači tamo kod Jablanova. Naravno da ovaj, kako idu dani duži i temperature rastu, to je sve nekako izraženi taj problem. I zapravo u ljetnim mjesecima svakodnevna je pojava da je tamo parkirano, pa zna biti i po desetak automobila, što je opet, kažem, odlukom o komunalnom redu strogo zabranjeno. Obično dolaze tamo u nekakvim onako popodnevnim večernjim satima. E sad, mislim, mi iz Ekopana smo više puta kontaktirali grad Karlovac, odnosno konkretno gospođu Terzić vezano za taj problem, s obzirom da je to u nadležnosti, znači, komunalnog redarstva i policije, jer građani nam se često javljaju vezano za to putem našeg zelenog telefona. Međutim, iako mi to uporno prijavljujemo i možda smo već dosadni, evo ja se ispričavam gospođi Terzić ako smo joj dosadni, ali ovaj, kažem, uporno se prijavljuje. Evo, ja sam osobno, moram priznati, jednom nazvala policiju, bila sam s druge strane obale i onako već pomalo iziritirana svakodnevnim gledanjem u ta parkirana auta s druge strane. Nazovem policiju, znači, kažem, evo, opet su tu, mislim, ali svaki dan, što je previše, previše, stvarno treba se nešto učiniti po tom pitanju. I onda je meni, s druge strane sam dobila informaciju, da, ali mi vam idemo, mi lijepimo kazne skupa sa komunalnim redarstvom, ali ne znam kako to iskorijeniti. Evo, možda gospođa Terzić ima neke ideje kako riješiti taj problem da se to iskorijeni. Jer mislim da, ono, da je dovoljno da dođe jedan, parkira i onda krenu svi. Dakle, tako da možda nekom to ne zvuči strašno, aha, sad ne znam, 5 auta je parkirano na nekoj zelenoj površini, ali evo, ako već postoje pravila, onda bi trebala vrijediti jednako za sve. Ili opet, evo, s druge strane, kada bi svi krenuli tako svojim vozilima po zelenim površinama, ono, zelenih površina ne bi ni bilo. Pa ne znam, evo, sad možda pitanje za gospođu Terzić, kako se bore, recimo, konkretno s tim problemom na Korani, s tim automobilima, naročito ljeti. Rekli ste i sami da u prijepodnevnim satima nije toliko izraženo, jer znaju građani da mi radimo. E, to je problem. U popodnevnim satima mi imamo izvrsnu suradnju sa prometnom policijom i mi smo dobili desetke i desetke prijava koje sad, naravno, budući da nas je malo i puno je posla, radi se o tome da smo mi zapravo i prvostupanjski prekršajni sud, jer mi odmah izdajemo obavezni prekršajni nalog, znači moramo učiniti sve da znamo tko je točno vozio, znači šaljemo najprije obavijesti, pa nam se ljudi javljaju tko je zapravo vozio, znači u tijeku je obrada i mislim da građani znaju jer su stotine. Da, u pitanju. Mene sad samo zanima da li to je stalno neka ista ekipa se ponavlja, ili su uvijek neki novi ili... Pa ja mislim da nemamo takve evidencije, ali mislim da se uvijek radi o novima, jer ljudi naprosto idu komocijom da budu što bliže vodi, da što manje hodaju, da i ne razmišljaju zapravo da uništavaju to gdje će se i sutra trebati kupati. Da, da, to je problem. Zapravo, evo, kažem, kad je riječ o javnim površinama, onda je problem... barem, evo, imam odluku o komunalnom redu. Da, što je sa, ne znam, znakovima? Postoji negdje znak da se ne smije parkirati? Naravno, i s jedne i s druge strane postoji prometni znak zabrane prometa. Tu nema uopće problema. Dobro. Prave se da ga ne vide, valjda onda. Da, kažem, to je barem donekle onako, mislim, ne donekle, nego dosta dobro objašnjeno i regulirano odlukom o komunalnom redu. I tu su stvari manje više poprilično jasne. Međutim, mene zanima, evo, sad jedna druga stvar. Pošto nam se često građani javljaju na naš zeleni telefon i vezano za problem, obično se radi o nekakvim neregistriranim napuštenim automobilima, neispravnima, koji su ostavljeni na privatnim zemljištima. Tu je, iako Zakon o državnom gospodarenju otpadom spominje pojam otpadna vozila, zapravo nije definirano što se točno ubraja u ta otpadna vozila, u kakvom točno, znači, stanju mora biti nekako vozilo da bi se smatralo otpadnim vozilom. Tako da, ja ne znam da li postoji možda na lokalnoj razini, evo konkretno za grad Karlovac, možda nekakva odluka koja uređuje pitanje, dakle, takvih olupina, nazovimo ih slobodno, na privatnim površinama, jer da li se ona, znači, smatraju otpadom, jer stvar je u tome da ako bi se smatrala otpadom, onda je zapravo se može primjenjivati na to Zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji, znači, općenito sve ono što vrijedi za otpad, vrijedi onda i za takve olupine. E sad, zašto pitam ovo? Potaknuta zapravo jednim slučajem slučajem kojeg smo dobili, nije s područja grada Karlovca, s područja je grada Opatije, ali ovaj, u ulici je znači bio godinama parkiran stari automobil iz kojeg je već počeo rasti korov bio. Problem je bio u tome što je na privatnom zemljištu, znači uz samu prometnicu, ali svejedno na privatnom zemljištu. Građani su u više navrata zvali komunalnog redara, gdje su rekli, nažalost, mi vam ne možemo tu ništa jer se radi o privatnom zemljištu. Dodatni problem je bio u tome što je vlasnik već godinama bio pokojni i dakle nisu se imali zapravo kome obratiti vezano za to. Ulica je onako uska i zapravo stvarno je smetalo. Tako da ovaj problem je možda u tome bio što i sam zakon o održivom gospodarenju otpadom, čak i kad bi se to smatralo otpadom do negdje srpnja 2013. Komunalni redari nisu bili ovlašteni stupati znači na privatna zemljišta, odnosno postupati u takvim slučajevima. Mogli su znači kada se radi o javnim površinama. Tako da ovaj, međutim od 2013. znači proširene su im ovlasti, tako da mogu i na privatna zemljišta. Sad meni samo ostaje otvoreno onda tu pitanje da li zapravo takva olupina je otpad ili nije otpad i da li se zapravo samim time komunalno redarstvo smije baviti takvim slučajevima, da li to je u nadležnosti komunalnog redarstva. Jer konkretno u ovom slučaju, dakle, s područja grada Opatije, s obzirom da je komunalno redarstvo nekoliko navrata tvrdilo da nije u njihovoj nadležnosti, poslala sam prijavu inspekciji zaštite okoliša, koji su pak proslijedili dopis i nama u Ekopani komunalnom redarstvu u Opatiji, da to je u njihovoj nadležnosti i da se pobrinu za to. Izbilja, oni su našli nasljednike tog pokojnog vlasnika automobila i auto je uklonjen znači u roku od par dana. Tako da, kažem, iako zakon nije baš potpuno jasan, očito neka rješenja postoje. Ja bih samo molila gospođu Terzić da možda iz svoje prakse, budući da ja sam na neki način još prilično zelena u ovom, tek sam neki godinu dana u svemu tome, možda ona iz svoje prakse zna, znači ono što sam prije već spomenula, u kakvom stanju taj automobil mora biti da bi ga se moglo smatrati otpadom i da bi se onda mogli postupati po tome, znači. To ovisi zapravo o situaciji u kojoj se nalazi. Ako se radi o privatnom dvorištu, a netko doveze automobil koji je neregistriran i iz njega ne curi ulje, nije u lošem stanju, ali se ne zna čije, to je nekome otpad. I on kad prijavi, ja to moram tretirati kao otpad. Postoji druga situacija u kojoj čovjek doveze svoj automobil u svoje dvorište, ne može ga registrirati iz ne znam kakvih razloga, niko nije prijavio, znači sigurno nećemo odreagirati. Ali isto tako, ako vidimo automobil u privatnom dvorištu te osobe čija je, ali da curi ne znam, ulje iz njega, znači čini onečišćenje, onda ćemo ipak reagirati ako uspijemo vidjeti takav automobil ili nam to neko prijavi. Znači, da, sve ovisi o situaciji u kojoj se nalazimo. U vašem dvorištu potpuno novi, lijepi, neregistrirani automobil je otpad. Ako nije vaš i vama smeta, ja ga moram tako tretirati. Tako, ako mi vi prijavite. Da, jer imali smo zapravo još jedan slučaj gdje je na tuđem privatnom zemljištu je dotični skladištio te olupine i sad ljudi su zapravo zbunjeni. Znači, sam taj vlasnik zemljišta kao ne buni se, ne želi se zamjerati, ne želi ulaziti sad u nekakve rasprave, sukobe. Ovaj to gomila tu, ostalim građanima to smeta. Kako to riješiti? Jer se radi o većem broju automobila takvih. U takvoj situaciji mislim da bi se morala pozabaviti osim komunalnog redarstva i zaštita okoliša, ali i gospodarska inspekcija. Aha. Jer se radi očito o nekakvom poslu koji bi trebalo prijaviti. Znači, da, nije samo posao komunalnog redarstva, nego je nešto kompleksniji problem. Možda samo evo da pitamo gospođu Terzić još same kazne. Znači, mi smo spominjali sve lijepo uređeno odlukom o komunalnom redu, znači jasno je zabranjeno, postoje znači da se ne smije ni na javnim zelenim površinama parkirati, niti se smije ostavljati takve takva neispravna vozila. Pa koje su kazne za one koji to ipak učine? Nažalost, kazne su iz stare odluke o komunalnom redu još iz 99. godine i 200 kuna su. Prema tome, mislim da će nova odluka koja je trenutno u izradi tretirati to na drugi način, pa mislim da će biti kazna puno veća. Da, jer... Puno strožim. Da, jer ovih 200 kuna možda zaista nije toliko opasno, da tako kažem, pa da ovaj... ne znam, da se ljudi suzdržavaju od takvih radnje. Obično Marija gosti pričaju ovako, ovakve stvari, a vi i ja smo u sustavu obrane građana na neku ruku, ali dobro, očito se to mijenja, nije vas bilo prošli četvrtak, pa je vjerojatno to razlog. U redu, mi smo došli pred sam kraj naše emisije, ostaje nam je još samo da najavimo sljedeću. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon, prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Da čujemo, Marija. Sljedeći četvrtak obradit ćemo jedan zanimljiv slučaj koji smo nedavno zaprimili na Zeleni telefon. Radi se o problemima sa odvozom komunalnog otpada, pa evo, mislim, tu ću se sad zaustaviti, ostavit ću sljedeći četvrtak. Gospođo Terzić, hvala vam lijepa što ste došli u emisiju Zeleni telefon u studio Trend Radija. Moram priznati da ovo je jedna od rijetkih emisija u kojima nam ne zvoni telefon. Izgleda da neće biti potrebne kazne, što se svi već pobrinuli za svoje olupine i sve drugo što je vezano za automobile. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. A Marija, mi se vidimo ponovno sljedećeg četvrtka u jedan. Hvala vam. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže Zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.